سورة الحديد مدنی سورۃ ہے مصحف عثمانی کی وہ 500 او ترتیب نزولی کی سرور نہیں دو سورۃ زلزال نرستو او دو سورۃ محمد نروان نازل شوئے دے رب تی ما قبل سردار ہے چه سورة واقعہ کی بیان شو چه چونکی برکت ورکون کے ذات تا اللہ تعالی رہے نو شریک و سرمو جوڑا وئی خسک سورة حدیث کی حکم دے انفاق او حکم دے جہاد دے چې کوم خلک هغه شرک کوي او ستاسو لپاره د توحید په لار کې رکاوټ جوړیږي د تدک خلکو خلاف جانی او مالی قربانی کوي نو حکم د انفاق او حکم د جهاد خلاصه د صورت و ابتداء کی د تمهید په تور باندې مسله د توحید چې دا بنیاد ده د جهاد او د قتال لپاره او د انفاق لپاره او بیا حکم د انفاق فی سبیل الله او بیا دغې ترغیب مختلفو طرقو سره او بیا ترغیب ال القتال او بشارت تفاصیل بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله تسبیح بیان ای اللہ تعالی ما هو مخلوقات فی السماوات والارض فی پاسمانو فزمت کری وهو العزیز و اللہ تعالی غالب دے پبادشاہت کی الحکیم او خاوند حکمت سے پخل پیل کی لہو ملک السماوات والارض خاص رضا پارا پاکیائی دا سمانونو دزم کدا یحیی دے جوندی کول کئی ویمیتو دیمرول کئی وہو آلا کل شیئن قدیر داللہ تلا پاریو چزبان قادر دے هو الاولو داللہ تلا اول دے والآخرو او آخر دے هو الاولو داللہ تلا رنبائیں ذات دے نفلیس قبلہو شیئن دا الله تعالی ذات ازلی دی والآخر او دا الله تعالی رستنی ذات دی فلیس بعده شیئ دا الله تعالی ذات ابدی دی والظاهر او دا الله تعالی غالب دی والباطن ظاهر دی الظاهر ظاهر دی بالادله بالادله فدلائل سره والباطن او د الله تعالی الباطن فټ دی عن ادراک الحواس او سترګې نشي معلومولې که د الله تعالی ذات مانی په دلایلو باندې به مانی عقل ادراک کولی شي سترګې ادراک نشي کولی مطلب دا دی هو الظاهر عقلا والباطن حسا د عقل په اعتبار سره بالکل واضح دی وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد فوق په تر ویډیو در غواړم چې څه کوي شي دې او الظاهر او د الله تعالی ښکار دی اصلا او دلیلا والباطن او پټ دی الله تعالی حقا وهو بكل شيء عليم د الله تعالی عالم دی پاره شی باندې هو الذي ذل ثلاثات خلق السماوات في پیدا کردی آسمان والارض او زمکا في ستة ايام فمت بابت فبرزوكي ثم استوى على العرش او بیغل بکردا پارس باندی یعلم ما یرجو او قویق اللہ ترا پاس باندی که داخلی کی فزمکا کی وما یخرج منها او پاس باندی تروسی دینا ما یرجو فی الارض من البذر والمطر والاموال وما يخرج منها من النبات والماء والى ما ذلك وما ينزل من السماء او باشي باندي شرانا تريغي من السماء بجانب الاسمان من الوحي والمطر وما يعرج فيها او اعشي تداخليغي فليغي من الملائكة والاعمال والارواح والى ما ذلك وهو معكم او ذل ثلاث تاسو سري اينما كنتم كفكم زيكي ييتاسو علما وقدرة او ياد بانيت نمران بانيت ازادي ده ولیکن ایت متشابهات نه ده الله تعالی د ذات په اعتبار سره څنګه ارزا دي مونږ دا د علم نشته مونږ صرف په ایت په اجمال باندې ایمان کوي او هو معكم دا الله تعالی د تاسو سره دی والله بما تعملون بصير الله تعالى فما رصا سبحانه لدن جلي له ملك السماوات والأرض خاصة دفارة فاسا إداد مانون وزمة كلا وإلى الله ترجع الأمور أو خاصة الله تعالى فوا فسولشي أمور طول يولج الليل ننبات السيل رأس النهار فرسكي ويولج النهار في الليل أو ننبات رجل رأس فشتيكي وهو عليم بذات الصدور دل ترى عالم دي فقط خبرو دسنو باني آمنوا بالله ايمان ساتي فلا ترى باني ورسوله او فرسول دل ترى باني لو حكم حكم دي استقامت كي آمنوا بالله ايمان ساتي فلا ترى باني او فرسول دل ترى باني امر دي افخاد پارنو د ایمان د الله او د ایمان د رسول نه یو طرف ته بل طرف ته مخې دی ورپسې حکم د انفاق وانفقوا او انفاق کوئ مما داسنا جالکم چې ګرځول یې الله تعالی تاسو مستخلصینا مستخلصینا نائبان فیه په هغې کې الله تعالی تاسو ته نیابت درکړی دی تاسو مجازي مالکان جوړ کړي یې د کم مالک چې تاسو مجازي مالکان ګرځول یې اغد الله تعالى قرار کي لګوي فالذين امنوا فزاكتان ايمان راولې منكم د تاسو نه وانفقوا او انفاق کړي لهم اجر كبير د دې لپاره اجر لوی دی ومالكم او تشبير تاسو لپاره لا تؤمنون بالله كتاب ایمان درای فالله تعالى باندې حقیقتا والرسول او پیغمبر علیہ السلام یدعوکم فلن کی تاسو تا لتؤمنوا بربکم چې تاسو ایمان لرئ پر خپل باندې او د حقیقي ایمان ثمره ده انفاق فی سبیل الله نه حاصل دی شي وما لکم لا تنفقون فی سبیل الله والرسول یدعوکم لتؤمنوا اے لتنفقوا فی سبیل ربکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت ورکړي چې انفاق فی سبیل الله کوي او تاسو نه کوئ دا ولي وقد اخذ میثاقکم او فتاتی ترا اغسری د الله تعالی وعده مضبوط تاسونا ان کنتم مؤمنین کثرت ای تاسو مؤمنان هو الذی د الله تعالی ذات ینزل علی عبده تنازل ای بند خپل باندې آیات بینات آیاتنا کارا ليخرجكم شوبا كتابرا من الظلمات الى النور بقلنا الى النور راد انفاقا دتيرود كفرنا رناد ايمانك دتيرود شتكنا رناد تعصى او يا ذ صورت موضوع الانفاق في سبيل الله د تیارو د غفل نه چې د نورې رڼا د انفاق ته ځکه د انفاق په خپله رڼا کې قیامت پرځ باندې او د غفل د هغې په توروالي وَإِنَّ اللَّهَ أَبَيْسَكَ اللَّهَ تَرَاتِكُمْ فَتَعْتُبَانِي لَرَعُوبٌ مُشْفِتِ رَحِيمٌ مِهْرَبَانَ دِي وَمَا لَكُمْ سِشْوِدِ سَعْتُ دَفَارَ دا مختلف طرق دا انفاق دی ترغیب دی نلوان دو سوئی شستازو دا حقیقی ایمان تقاضا دا پکار دا شستازو انفاق ہو گئی لیکن ایمان کی راسق ہے او ایمان کی صادق ہے لیکن اولی انفاق میں کوئی شستازو دا ایمان سمر سرگان دے بل پکار دی او دا حقیقی ایمان او دا کامل ایمان سمر انفاق دے ہو ورپسی بلا طریقہ دا انفاق دا اولا اصل پاتی کی نو چې دله پاتې کېږي نو د خدای په نامه باندې د خدای د دین د تقویت لپاره د اعلا دپاره لګې ولي نه په ژوند باندې چې اجر یې درته میلاو شي چا ځان سره کورونه وړي او چا ځان سره ځمکې وړي او چا ځان سره جاګیر او جداد وړي خو ټول هر څه پاتې کېږي نو چې پاتې کېږي دنه نو د خدای د دین دپاره ولي نه استعمالوي وما لكم او تشبدي تاسو لپاره هلا تنفقوا في سبيل الله ذات تاسو انفاق نه کوئ په لار د الله تعالی کې ولله میراث السماوات خاص الله تعالی دپاره میراث د آسمانونو دی والارض او د ځمکې دی لا یستوي منکم نه برابرېږي د تاسو نه من هغه څوک انفقا چې انفاقي کړی من قبل الفقر واندې د فتحې د مکې نه وقاتل او قتالي کړی من قبل الفتح روان د فتح د مدینه د دې انفاق به خیر او برکت ولري او د دې کتاب هغه به خیر او برکت ولري اگر چې د دې نه رسو تو کبه انفاق کې څوک کې باقي نه اوم کې نه سي خبر او یا د فتح نه مراد قال بل اسلام ده نو لا یستوی منکم نبرا بریگی د تاسو نه من اعطو ان فقا چې د انفاق کړی من قبل الفقر واندې د غرض دې اسلام نه وقاتلا او قتال کړی من قبل الفقر واندې د غرض دې اسلام اسلام د مشکلاتو په اوقات کې غلبه لا نی راغلی نو دک دور د مشکلات کې نو په دک سخت حالاتو کې چې چا د دین لپاره انفاق کړی او چا د دین لپاره قتال کړی نو دې چې څوک روپ دې قتال ولې پاتې نه برابرې اگر څو د کار د دین اصلي اغه اولادیکا تاخر کری آدم درجتن دا دیر لوی دی پیچ بات مرتبی باندی من اللذینا دعا کسانونا انفقو چین فاتکلی من بعدو رسو دا فقشنا وقاتلو او کتاری کلی رسو دا فقشنا دا فقش بلی جمد کتوارا مانا گانش دیو کی نسی خری خبارا اغا اولنو منفقینو تا اولنو مقاتلینو تا نمر رجی او کی نسی دوارا تا ایسی تیری نزکو ایسی وَكُلًّا أَوْ دُوَالَ طَرِيقَتِلِي وَكُلًّا اے وَكُلًّا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ دُوَالَ طَرِيقَتِلِي نُوَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَعَدَ كَرِلَ أَلَّا تَرَى بَدَيْسَرَى الْحُسْنَى تَبَدِّي حِسَّى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ تَرَى فَعْمَلْ كَرْضُبَانِي خَبَرْدَار نو پدا کی وقت کی انفاق کوئی کہ اسلام پر انفاق کیا ضرورت ہے فدا چې وخت کې تعال کوي چې اسلام ته د قربانۍ کې اړتیا ضرورت دي چې ډېر لږ اجر به تمه نوشي ورپسې بله طریقه ده انفاق انفاق کې څه ګیله ده په شان کې ده قرض دی قرض دا کوئی کې داسې چې خدای ته قرض ورکول نو انفاق ته قرض وي په دې اعتبار باندې چې قرض هغه خرابېږي نه بالکل پیسہ په پیسہ برتا د هغې عوض ملاوېږي او چې مخلوق نه قرض ورکړي نو د هغه د تیښتې د هغه د انکار او د قرض د ضایع کېدو امکانات کوي او چې الله ته قرض ورکړي نو بالکل د ضایع کېدو اور څه اعتماد نشته دی او پوره پوره اجر به ورته ملاوېږي بلکې څو څو چنده سیوا به ورته ملاوېږي زکر پا قیسو کی سود ناروا دے او پا عجر او پا ثواب کی سودو او خو صحیح دے کہ تب یکی یو کی او اللہ کرا تا لس کر دا ثواب برکی زیر نمرانا خبر دو پا مالیاتو کی سود ناروا دے او پا نیکو کی سودو او خو صحیح دے سب نیکی یو کے سب انفاق یو کے روپے بہ یو لگے اللہ تعالیٰ بس یو پوسو وانی اجر در کئی نہ بالکل گٹے والا خبر ہے منزل لذی سو قیاتت یو قرض اللہ کی قرض ورکی قرض ورکی اللہ تعالیٰ تا قرضا حسنا فقرض سیستا سرا فیضاعفہ لہو نفس سیوا کی اللہ تعالیٰ تا کس سرا فیضاعفہ نفس سیوا کی اللہ تعالیٰ تا قرض سرا لہو دفارا دفت کر کر ولہو اجر کریم او دفارا اجر سیستا لے فی الاخرہ کل دے دا اجر نو یوما دا دا اجر دا پارا ضرب دے یوما پارت کی تر المؤمنین چی تبگنی مؤمنان لرا والمؤمنات او مؤمنان خود لرا یسعا نورهم چی مندی بوی مندی بوی نورهم آنور دا انفاق دوی بین ایدیهم روان دی دلا سنو دوینا و بی ایمانهم او پاقی طرفن دوی کی بشرا لکم بشراکم یقال لهم دای چې کومې نیکۍ کړې نو هغه نیکو ټولو او خصوصا د انفاق دا غي اگر رڼا به د دوی روان جلواني و بی ایمانهم او دارنګ ښي طرف ته او یقال لهم بشراکم زیر استاسو دپاره زیر استاسو دپاره بشراکم زیر استاسو دپاره الیوم ننز هغه څه شی دی جنات دخول جنات ساسو زیر نن یو شی دی جنت ته داخلېدل جنات داخلېدل دی جنت ته تجری من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د ونو د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به یې پای کې ذلک هو الفوز العظیم دا کامیابي لویه ده دا یوما د دغه لوانې یوما نه بدل دی د دوی دپاره اجر کریم دی کله په هغه ورځ کې چې منافقان په انتهایي پریشان وي هر چر به روان وي هغوی به کله یو سوال کوي کله یو بل ته مینت کوي او مؤمنان سره به خپل په عرفات روان وي یوما پارت چې یقول المنافقون چې وایي به منافقان سره والمنافقات او منافقې ښځې چا ته للذین آکسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی انظرونا وګورئ موږ ته انظرونا وګورئ موږ ته زموږ د خیال وساتئ او یا نظر په معنا د انتظار انتظرونا انتظار وکئ موږ ته چې موږ له سره در اورس څه دپاره نقطد اسم نورکم چې موږ استفاده وکړو د رڼا ستاسونه قیل او ویل شي دوی ته ارجعوا واپس شئ وراءکم رستو خپل دنیا ته لاړ شئ ارجعوا وراءکم ارجعوا الی الدنیا دنیا ته لاړ شئ دار واپس ته نه ملایږي د دې رڼا د پاره به دنیا ته تل غواړي او دنیا ته تلی نه شئ نه مانا په دې کتور تم تیارې کې پراته یې ارجعوا وراءکم لا تتاسوا وراءکم رستو خپل فالتمسوا نورا فاستاسوا تلاشي رعانا را فضرب بينهم نفس قبوالكي بينهم فميزدلكي بسور يو ديوال له باب تلاقي دفار با دروازي فضرب بينهم فجعل بينهم پس خوبه ګرځولی شي په منځ د دغه مؤمنانو او د منافقانو کې بسور یو دیوال لهو بابن چې د هغې دپاره به دروازه وي پای کې بګېږي جنت طرف ته به جنتي او بهر طرف ته به ازادي جهنم وي باطنه اے باطن سوري یا باطن الباري اندرونی طرف ته دکه دیوال چې دی اندرونی تی طرف زدک دروازی چرے فیہ الرحمتو فائی کے برحمتی وظالیہو او بہر طرف زدک دیوال یا بہر طرف زدک دروازی چرے من کے بڑی ہی زجانب دا غینبا العذاب و عذابی بس جدا والے براش ينادونهم آواز نبكي دا منافقان مؤمنان تا ألم نكم ماكم آيان أمنجا دا تاسو سرا في دنيا كي قالوا وبوعدي بلا ولنا ولكنكم لكن تاسو چوي فتنتم انفسكم تاسو فبادروا زاننا فل بالنفاق وتربصتم او تاسو انتظار کو وتربصتم الحوادث بنا او تاسو انتظار کو د حوادثو زمون مطالب چې په مونږ باندې اپتون راځي مصیبتون راځي یعنی په مؤمنانو باندې ورتبتم او تاسو شک کړو بدل الیقین تاسو شک کړو د یقین په ځای باندې د پیغمبر په صداقت کې مشکو دکې د قرآن مجید په صداقت کې مشکو او غرتكم الاماني او دوک کړو تاسو لرا الاماني ارغانو حتا جاء امر الله تر دې پوره چرای حکم د الله تعالی وغرکم او دوک کړی وای تاسو بالله پل تعالی باندې الغرور دې دوک بار کی شیطان دې تر مرګ پوری په دک شک کې پراته وي مرګ در باندې راغی د امر الله مراد مرګ او د امر الله مراد قیامت هم کېدی شي نو دنیا خو ختمه شوه خو ستاسو نفاق نه ختم شوی فلیوما پس نن ورځې لا یوخذ منکم نه به شي قبلولې د تاسو نه فدیه نه څه فدیه او رشوت ولا من الذین او نه د هغه کسانو نه کفرو چې کفر یې کړی دی تاسو یکجان کېږي نه به د کفارو نه څه فدیه قبلېږي او نه به د تاسو نه څه فدیه قبلېږي مأواكم النار ٹھکانا ساسو اور دے ہی مولاکم دا ملگر ساسو دے و بئس المصیر او ناکار زید ورد دو دے مولا رفیق دا رفیق ساسو دے ملگر دے کلک ملگر دے او یا مولا فمانا دا مالک پاندے دا جہنم مالک سے اوتاو سی مملوکان دے څنګه چې مالک د مملوک نه نشي مملوک د مالک نه نشي تفصیل دی نو بچی نه تینه تفصیل نه شي پراته به یې کوي تاسو یو غلامان دي او دا مؤاخاه دی بس ځان به تاواله کوي او امام نصفی رحمة الله علیه بله معنا کړي ده هغه وایي دا مکان مناسب دی هي مولاكم هي مكانكم الذي يقال فيه هو اولادكم ذات زائد صديق بدل تغير ذات رسي زائد نمانا دا تاسو مناسب او لائق مقام دے تاسو جنت مستحق نہیں تاسو دې زے مستحق ورپسې سجل نو زجر یا منافقانو ته دی ایا بعض هغه مخلص مسلمانان چې د انفاق په باب کې د هغوی نه سستي شوې وه ونو مخلصان الم یعن للذین آیا نظران نږدې شوې د پاره د هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی ان تخشع قلوبهم تاکو یریږي زړونه د دوی لذکر الله د پاره د وجې د ذکر د الله تعالی نه وما او د وجه د آ کتاب نه نزل من الحق چې نازل شوی دی د حق نه نو دا وخت لا نه دی راغلی ان تخشع قلوبهم دا فاعل دی په تعویل د مفرد باندې د یعنی دپاره نو د مؤمنانو لپاره د زړونو د یېرېدو وخت لا نه دی راغلی چې دی د الله نه ویریږي د الله تعالی د ذکر د وجې نه او د کشان چې د قرآن پاک د وجې نه یعنې دی خو یېرېدل په کار دي ولا یکونو دا عطف سے پدک تخشا بانی نمانا بشي ألم يقلل الذين آمنوا أن لا يكونوا كالذين آغا وقلا ندر آغلي يدايد أهل كتاب وذا كردار نظام قصادي يعني آغا وقت راغل ده موجود ده دايد أهل كتاب وذا كردار نظام قصادي فكار ولا يكونوا او ذات دايد نشي كالذين فشانتي ده آكسانو اوتو الكتابة وكرشو ديت الكتاب من قبل روان لدينا فطوال عليهم الامر فسكب دشوا فدي بانده زمانا زمانا تفترت انبياء كرام نفقصت قلوبهم نفستفرو ظلند دي وكثير منهم او زياد دينا فاسقون فاسقان دي نزيلا تدك اهل كتاب وفشان تنيري كيدل بكار لو ولا نرم ساتل پکار دی وقتاً پا وقتاً دا خدای دا کتاب تلاوت والا پکار دی دا غیر عبرت حاصل والا پکار دی دا اللہ ترا ذکر والا پکار دی او دا غیر متاثر کے دل پکار دی انفاق وغیرہ پکار دی اعلمو پوہدی ان اللہ بیشک اللہ تعالی یحلی الارضا جن دائکہ ازمت یلرا بعد موتها رسطد اچواری دینا قد بينا لكم الآيات فتاكيك ترى بيان كرده منغ آياتون لرا لعلكم تاكلون دي دفارا جسو چكي تاكو نفضلون كي ترت وقت قول تلاهيتي كلا كلا ذلو كوچي ولكن بيا چه بندس اللہ تعالى ام بندس اللہ تعالى نمتوجی في اللہ تعالى ولا ذلو جوانده كي خا احياء پا كي پیدا كي پہ ایمان بانی پہ اخلاص کی ایمان بانی ورپسی ترغیب انفاق ان المصدقین بیشک آکسان المصدقین چاہی تصدق کون کی والمصدقات او اغزنانا چاہی تصدق کون کی وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا أَوْ آخَرَ وَكَلِي اللَّهَ ثَلَاثَ قَرْضًا يُضَاعَفُ لَهُمْ نُصِي وَبَقْلَيْشِ دُدُوِدَ فَارَ يُضَاعَفُ لَهُمْ هذا مضاعفت نمراد بركت ده يُضَاعَفُ لَهُمْ لبركت فرقوريشِ دُدُوِدَ فَارَ فأموال دنيا يا سوسو سند أجر أو ثواب وكل شيء دنيا يضاعف لهم في الثواب ولهم أجر كريم أو دنيا فارا أجر خسره والذين آمنوا بالله آكسان إيمان دوري فلا تلاباني ورسله او رسولان او الله تعالى باندې اولئك داخل فيهم الصديقون سيدون دي والشهداء او دي گواهان دي عند ربهم فنس رب دي باندې لهم اجرهم دي دفارا اجر دي دي ونورهم او رعاد اعمال دي دي والذين كفروا آكسان كفر كرده وكذبوا بآياتنا نسبت درو كرده آياتنا زمانگتا اولئك اصحاب الجحيم دا مرگری دا جہنم دی ورپسی بلا طریقہ دا انفاق مال او دولت اغف دنیا کی لبی لگول پکار زکا دا دنیا دا جون دا ہو پا منظرہ دا لوب او دا تو کھلے ندا یو پانی شہر مال پا دا سزائی کے لگول پکار دی کہ داغی اجر او ثواب دائی نذاب کو دینی مصارفوں کے لبول پکار اور دنیا تو ضرورت ظاہر ہے تو ضرورت تر حد پوری دینا فائدہ بسن پکار دی اعلمو پوئسی انما الحیات الدنیا چه بے زکا جون دو دنیا چرے لعب دالو بری ولہون او یو تماشا وزینت او خائست وتفاخر او باہمی فخر دے بینکم پمیت تاسو کے وتكاثر او زياده ولدي في الاموال فمالك والاولاد او اولادك لك سنگا تسمجاول دو پر مثال كما صلي غيث لك باران دي اعتب الكفار في خشالكي زمدار لرا نباته سبزد اغي دو كفار نمرات زرع دي اعتب الكفار اعتب الزرع زکا کفر په لغت کې سطر ته ویل شي په ټول ته ویل شي نو د دې ځنه مراد کفار لغوی دی کفار اصطلاحي نه کفار اصطلاحي منکرین د حق ته ویل شي سافرین د حق ته ویل شي او کفار لغوی چې څوک هم په ټول کوي مثال کو طور باندې پیسې دی په جیب کې پټې کې خو دی نو دا که څه کافر ویل شي لغتان او دا که ځان کې کتاب په صدر کې پټ کې خو د پتراخ کې دا څه کافر ویل شي کافر ویل شي او دا که ځان کې څه هم په ځمکه کې پټ کړو دا څه کافر ویل شي کافر وته ویل شي په دې ځکه چې نن تک دا ساتیرین د بدر کې مورا کې ها چې کوم کوم خلکو کمو زمیدارو اغای کفونا پزمزا کی اجوری من اغای خوشارش اغای خوشارش نو اعجب الکفارا نو خوشالتی الکفارا زمیدارو لرا نباته سبزد اغی ثم یهیجو او بیا اوچی فتراو فسببینی در فصل لرا مصفرن جر کده ثم یکونو خطاما او بیا اوبر زیر زریزا بیا اودړي نو دا هغه د پاره څه دوام دی نی پیدا شي بیا کوم مزیدار کی څه شي شي او بیا په کوالی ته ورسی نو که څوک یې لوکای نه اودړي ختم شي نو دا که شان کی دنیا دا ژوند نه معصوم نی پیدا پیدا شي او بیا ځوانه ته ورسی او بیا بوډاواله ته راشي مرګ ته راشي ختم شي نو چې څنګه نباتات هغه فانی دي نو د کشان ته تاسو د ځوانۍ او تاسو د ورونه تاسو هم فانی دي نو په دې باندې دومره ډېر مال او دولت هغه مل لګوي بلکې د آخرت لپاره زیات کوشش کوي ځکه د هغه د ژوند هغه دی دی وفیل آخرت او په آخرت کې عذاب شدید عذاب سخت دی د پاره د کافر ومغفرت او بخنه ده من الله د جانبه د الله تعالی نه ورضوان او رضامندي ده د پاره د مؤمن وما الحیات الدنیا او نه د ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دا خو څه نه سامان دی بس صرف او صرف مبارکي سلامتي ده د دې د پاره دوام دي څه دی ګارنټي دي څه دی ګارنټي هغه د آخرت د ژوند د پاره ده نو ورپسې څه کوي چې هغه ګارنټۍ ورې ژوند راشي سابقو منډې ووهئ تاسو الی مغفرت اسبابو د مغفرت ته من ربکم د جانبه د رب ستاسو نه و جنت او جنت ته عرضها کپلنوالی د هغې که عرض السماء په شان چې د پلنوالی د آسمان دی نو ذکر د عرض دی مراد دی نه ساعت فراخي تشبیه په مطلق فراخی کې ده فطول ارض قمت كندا وجنة او جنة عرضها كفراخ داغي كعرض السماء والارض فشاكي دا فراخي دا اسمان او دزمكي دا اعزت تيار كرشوه دا جنة للذين دا فر آكتانو آمنوا بالله ورسوله شیمان روڑی پا اللہ تعالیٰ بانی پا رسولان دا با ذالک فالفضل اللہی دا میرا بانی دا اللہ تعالیٰ دا یعطیه من یشا ورکی دین را آجا تا چکو خیشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ مالک تا مہرا بانی دوئی دے ورپسی بلا طریقہ دا انفاق کله کله دا شانتي آفات او بلیات راشي پای کې تباہی دي چې په آفات او په بلیات کې چې کم تګری پای کې دنه تباہی دي خدای کې د خدای د دین د فار استعمال شي او وتره وتره تسلیم ده که څه تکلیف راشي مصیبت راشي نه پای کې پریشان کېدل نه پکار ځکه دا الله تعالی طرف نه مقدر او لیکل شي امور لي ما اصابني مصيبه نرسيږي د څه مصيبت نه فل ارض پسمکه کې ولا في انفسكم او نه په نفسونو تاسو کې څه مصيبت چې دا وي تعلق د ځمکې سره فصلونه خراب شي ګیاګانې خراب شي او باغات هغه خراب شي اوبو څه شي د مثال په قربانۍ او یا ولا في انفسكم او نه په نفسونو تاسو کې بیماری پیدا شي جسمانی تکلیف اغراض دا ټول قسمه مسائل کړي نو دا نه دي دا نه رسیږي الا فی کتاب مگر ملا فی کتاب مگر په کتاب کې پڑھوئے محفوظ کی من قبل الوان دد دینا ان نبرأها ان نخلقها برأ پیدائش ته ویل شي او ها ضمیر دا نفوس ته راګیږي من قبل ان نخلق الانفس اڑوان دې دینا چې موږ پیدا کو دغه نفوس د نفوسو د پیدایښت نه اڑوان دې اڑوان دې د ارض سره لیکل شوې دي جسمانی تکلیفونه او زمینی تکلیفونه ان ذالک بیشکا دا تقدیر چې علی الله فل تعالی باندې یسیر آسان دې د مخلوق د پیدایښت نه اڑوان دې اڑوان دې د هغه سالم نقشه او سالم ترتیب جوړول دا الله تعالی ته هیڅ ګران نه دي. ورپسې فائده د تدبیر بیانې دا ټول ارث د دې لپاره دي چې تاسو په تدبیر باندې یقین ساتئ نو ډېر زیات انتهایي به غمجنې کوي په مصیبت کې او ډېر زیات انتهایي خوشحالي کوي بنا مغرور کې به بنا او خوشحاله کوي ځکه تاسو کوئ چې دا یو ریکارډ د مکمل د هغه ترتیب مطابق کار روان دی نو که تکلیف راغې نو ځان ته به توپیر وکړي چې د خدای د طرف نه لیکلی وه دا بهر که داسې مې کړو نو داسې چل به شو که داسې مې کړو داسې چل به شو چې د چا ایمان په تدبیر کمزوري نه هغه ډېر پریشان وي ځکه خپل تدبیر ته ګوري که داسې مې کړو نو داسې چل به که داسې مې کړو نو داسې چل به او چې په تدبیر کې ایمان مضبوط وي وقتي طور سړی پریشان شي خو ډېر زړه ته نه اچوي خو یوه ځا خو د خدای د طرف نه لیکلی کا نو څه به کې وکړه کما دې دې څو چونه کړو ما دې من څه دی وګه خو ما ته خدای تدبیر خو نه کې بدلوله فا تدبیر کې ما تدبیر خو نه کړو نو بس کې کې مطمئن شي او کو خوشالي راشي نو ته خوشاله نه زړه دې مغرور کې جنا زه کوي دا خدای دا شان دې کړی دا خدای دا شان دې کړی نو مغرور کې جنا نو دا په تدبیر باندې د ایمان فائدہ شو ها نه الله تعالی وي دا ترتیب می جوړ کړی سره پاره لئلا تأسوا دديد پارا جغم جن شيطاسو لئلا تحزن جغم جن شيطاسو على ما فا مصيب على ما فا فائدة باني فاتكم شفور شوي دتاسونا ولا تفرحوا او د ولا تفرحوا او د جتاسو مغرورا نشي بما فا نعمت باني آتاكم شدر كري الله تلا تاسو تا شكم نعمت تنفوش فائدة باني دير غم جن نشي او شكم نعمت تتدر كر سپاہی باندې تاسو غرور کو نه کوي ولی فإن كله بقضاء الله وقدره دغه تاسو بدایې کړی چې موږ د الله جل جلاله قضا او قدر ته تسلیم یو بس والله الله تعالی چې لا يحب كل مختار فخور الله تعالی نه خوښوي كل مختار هر متکبر فی الحرکات درا فخور او هر لوی مار لرا یعنی متکبر تل اقوال لرا د متکبرین په دې هغه حرکات ذکر کوي الذین آتکان یبخلون چاغیتم کیا کوي و یامرون الناس او حکم کوي نور خلق ته تل بخلی پشم کیا باندې نو یو لازمی بخیل وي او دې متعدی بخیل فلم سن لگی او بس سم بل گرے اونا لگی لذاتی کسان دل لاتا رانی کو ومن یتولا او آچات اعراض کو فا ان اللہ پس بیسک اللہ تلا چلے هو الغنی الحمید دل لاتلا مستغرد او قابل دتاریم سے دل لاتلا دل اچھا انفاس کا ضرورت کی سلے جان لیتا وانو ورپسی حکم دل کتار ولقد ارسلنا رسلنا فتاكيد سرا لگر منگا پیغمبران پل بالبينات فشرايو كاروباني وانزلنا معهم الكتاب او لگر منگ دي سرا كتاب درا والميزان او سلي لرا دتلنا مراد امدت كتاب تو او یا دتلنا مراد اغا دين لدين منگو تا یو نظام ور کرده یو دين موت ور کرده چ هغه سره د ښه او د بد د جایز او د ناجایز د خپل حق او د پردي د حق دغه پته وترلېږي یو مې یاد د څه دپاره لیقوم الناس دې دپاره چې قائم شي خلک بل قسط په انصاف باندې و انزلنا الحديد او موږ پیدا کړی دا اوسپنې لرا فيه بأس شديد چې پای کې جګړه سخته ده د انزال نه مراد خلک ځکه د اسمان نه اس پر نہ راوری لو انزلنا الحديد وخلقنا الحديد او من کا پیدا کړی دا اس پر فيه باس شديد چې پای کې جنگ سخت ہے اے فيه اسباب باس شديد چې په دې کې اسباب او آلات د جنگ سخت ہے قسم قسم آلات هغه نه جوړیږي حربی آلات سره جوړیږي او صرف حربی آلات نه ومنافع للناس او منافع نور دي د پاره د خلکو قسم قسم چې ضرورت نه جوړيږي یوه ته نه جوړيږي بلته ته نه جوړيږي بلته ته نه جوړيږي وليعلم الله نو واو زائد کوي لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرَهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ یا ما تقول لے و ترابہ سے لِيَنْتَفِعُوا لَدِيدَ پَارَ چِدَا خَلَقْ فِنَا نَفَا حَسِلِكِ لِيَنْتَفِعُوا چِدَا خَلَقْ نَفَا حَسِلِكِ فَسَبَانِي پدک بجینات باندې په کتاب باندې په میزان باندې په اوس په باندې اول ولیعلم الله من ينصره ورسله الى غیب چې الله تعالی امتیاز راوي چې کوم د الله تعالی د دین معاون دی او کوم د الله تعالی د دین د تعاون نه انکار کوي ولیعلم الله بذ فرا چې جدا چې الله تعالی من ها چال را ينصره چې امداد کوي د دین د الله تعالی ورسله او د رسولانو د الله تعالی بل غیب غایبانا ان الله قوی عزیز بے شک الله تعالی قادر دی عزیز او غالب دی اروان دی آیت کے اجمال ورپسې د آیت کې تفصیل لے ولقد ارسلنا نوحا فتاكيك را لگر منگا نوح علیہ السلام لرا وابراهيم او ابراهيم علیہ السلام لرا وجعلنا في ذريتهما او گردول دے منگا پا اولاد دے دوارو کی النبوة رسالت لرا والکتاب او کتاب آسمانی لرا فمنهم پس باز دوینا محتدین ہدایت مندن کی دی وکثیر منهم او جیات دوینا فاسقون فاسقان دی ثم قفينا او ياقليكل منغا على اثارهم رسدوينا برسلنا رسولان زمنغا نور وقفينا بعيسى ابن مريم او قليك منغا رسدوينا بعيسى ابن مريم عيسى ابن مريم واتيناه الانجيل وركمنغا تتا انجيل نرا وجعلنا في قلوب الذين او في خود منغا فضلنا ذاتكان في اتباعو كتاب داري كلي وادد نسم کی خود داری پسنو کی رعفتن نرمی لرا وشت و رحمتن او شفقت لرا فلی کی نرمی دیا دوا ندان و تورکا دیکی میں نرمی کی خدا رعفت او رحمت و رحبانیتا کب تدعوها دا منصوب علی جریدت التفسیر دے وابتدعوا رهبانيه رهبانيت په معنی لازم کړي دا د خپل اختیار یا د تقوا په تور باندې یا د دین د حفاظت په تور باندې او یا په دین کې د یو رسم په تور باندې د غلط رسم تر اصول په تور باندې خو به هر حال ساتي په خپله په ځان باندې مقرر ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله دا دې ته الله دې چې دلارو ته رضا کولو لپاره دغه رحمانیت اختیار رحمانیت ته اعتذار ته لري د خلکو نه کرایه کځې ته لري رحمان کثیر الروح ته لري چې هغه ډېر ډېر یریږي دایته کا رحبانیت ته تیار امره سره په دې ځکه مبالغه په عبادت او مبالغه په ریاضت دایته اختیار ولیکن کم شي چې په خپل اختیار کړ نو کې دا دې لحاظ کوم ساتي دایي په کار دي جنا برابر وي ورهبانیتن او رهبانیت درا ابتدعوها تیراو یستا دیلرا ابتدعوها اخرجوها من عند انفسهم دا ذات طرف نه راوی ابتدا اخراج تشیده دا خپل طرف نه ابتدعوها تیراو یستا دکر رهبانیت درا ما کتبناها علیهم منگلو لازم کرده دی رهبانیت درا قدوی بانی إلا ابتغاء رضوان الله لكن ابتدعوها إلا بمعنى لكن لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله لكن ديرا ويستادي رهباني الترى ابتغاء رضوان الله دفار دلقول درزا من دايدا الله تعالى فما رعوها فزي لهاد قنطا سرد دي رهباني حق رعایتها و صحیح رعایت تغیی سرا سنگا چی دا اغیی خیال ساتل پکارو لگے حق کشان کی خیال کو نساتل فآتینا الذین آمنو لپس ورک منگا آتسان تا تیمان راولہ منہم ددوینا اجرہم اجر ددوی و کثیر منہم او زیاد ددوینا فاسقونا فاسقان دی يا ايها الذين امنوا اتقوا ايمان الاولاد اتقوا الله تقوا يريد الله تعالى وامنوا برسوله او ايمان داري پر كل الله تعالى باندې خطاب يهود او نصارى او تھا يا ايها الذين امنوا بموسى وعيسى عليهم السلام کہ پتہ انبیاء او ایمان لاولے نتاكو نتاكو الله قيري قيد الله ترانا وآمنوا برسوله أو إيمان داري فرسول دا الله تعالى باندي في محمد عليه السلام دي يؤتكم تربة ساسفة كفلين قدوه سي من رحمته در رحمة فلنا دبل دبل أجرنا وطن العليم ويجعل لكم أو أبقر ليساك لفارا نورا رانا لرا تمشون به تاسو بگردئی پاغی باندی ویغفر لکم او بخنبو کی تاسو تا واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخن کے مہربان دے لئلہ تی لا زائد دے لیعلم اہل الكتاب لدا حکم میں ذکر کو کہ اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ دا یہ سر متعلق ہے ستا سو تا پتو لگی کہ دا اللہ تعالیٰ تا فضل او دا رحمت تا فضانو مالکان تا سنے اللہ تعالیٰ پا پر دا فضانی مالک تے کچا تا نبوت ورکول واری دا ورکول شوتا کپا بنی اسماعیل کیوں واری او کپا بنی اسرائیل کیوں واری نتاسو د نبوت کې کداران نه دي چې بس نبوت په صرف او صرف په بنی اسرائیل کې راځي، بلکې تاسو په ایمان او په تقوا باندې مکلف یې. نو که ایمان او تقوا درکړي نو تاسو به د الله تعالی پسندیده خلک یې، او که ایمان او تقوا درکړي نه نو تاسو بیا غیر پسندیده یې. لئلا یعلم لیعلم لیعلم د دې لپاره چې معلومه شي اهل الکتاب اهل کتاب ته الله یقدرون، دا چې دی قدرت نه لري اختیار نه لري علا شیئن پس شی باندې من فضل الله د مهربانۍ د الله تعالی نه، او بل پس باندې پوه شي ولیعلم ان الفضل بے شکا مهربانی کی دا بید اللہ پدست قدرت اللہ تعالیٰ کی دا یؤتیه ورکی دیل را من یشا آجاتا چکو خیشی واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ مالک دا مهربانی دوئی دے